Nonton lenong di Teluk Gong, nong nong neng nong neng nong gong, ketemu cewek orangnya sombong. Dasar nasib belon untung, gue tegur dia ngatain. Aduh baru kali ini ketemu cewek nyakitin hati. Rasain lu rasain, belum tahu lu jepit. Tunggu deh, awas lu tunggu, ntar malam Jumat gue kirimin. Rasain lu rasain, ntar di rumah lu ngulet kendiri. Awas, awas, ntar gue pulang terus ke pasar. Buat lemat yang nyakitin hati. Lelaki, lelaki nih. Sirinya siri kuning, apa belepotan yang tadi biar dia dia pusing nyamper ke rumah bawa buntelan. Wah, bener nih dong. Angin puyuh, angin putare. Tolong gue lagi pusing, sampein salam ame si dia. Siri kuning, siri kuning, siri kapur. Siri kuning, siri kapur, siri kuning, siri kapur. Biar dia pusing gak bisa tidur. Kuning siri, yang putih kapur. Yang kuning siri, yang putih kapur. Ngikut lo ke rumah, emak lo jangan lo bawa. Ngikut lo ke rumah.